أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. ده دو آيات ده سورة الأعراف یوسلون اتیایم او یوسلون یویم دو آیاتونه دی ترجمه مخ کی پلام جو ویلی او چې مال په دې کې څه تفصیل دی هغه مغواړم چې بیان وکړم. په دغه آیات دو آیاتو کې دا تفسیر سوره کما کول کیږي اختلاف دی د مفسرونو په کښې کې. نو تر دا تفصیل د مخ اول د واره یو څه روایات کې د ده متعلق د هغو زه خلاصه وایم. هغه روایات یو روایت علامه بغوی رحمه الله چې مفسر دی هغه نقل کړی دی. هغه وای اکثر مفسرین چې دی هغه داسې بیان دلته کوي وای چې کوم وخت الله عز وجل بی بی حوا او آدم علیه الصلاة والسلام مځکې ته راتاق کړ چې مځکې ته راغله د جنته څخه نو دلته دی خو هغه حمل خو نو نرو ښځه چې نژې کت سره کوي غالب دا ده چې ښځه وچنۍ یا سړی وچنۍ نو خو حمل اخلي. نو چې حمل یې واخیستې ابلیس چې دی علیه لعنه دی په صورت کې د یو انسان ورته رالی چې ورته رالی باره یې پوښتنه وکړه د حوا څخه باره یې ویل چې په نس کې دې څه شي دی وار د واره خو هغه حمل خفیف سپک و نو او وروسته چې نوکې سره نسره غټ سره وپرسې باره یې ویل په نس کې دې څه شي دی یو ورته ویل زه ملا که په خبره یم چې څه شي دی خو نس مې دروند دی بارد دور ته ویل چې زه بیرېږم پر دې خبره داسې نه چې یو چایر پای په کښې کي مانا نه داسې نه چې چغال په نس کې یا پشي یا بلې دا رقم سپی به یې خنځیر به یې دا روایت یې د بغوي د مفسرینو څخه. او بل دا خو یو چې دا په خپله د ده په ذات کې خطر دی چې دا به څه شي یې. بل خطر دا دی دا د کومه ځایه راوځي نو د نسه خو وتل غواړي. اوس د مثال په تور که باد خو د وتلو لار یې معلومه ده اوس که بد نه و نو بیا څه معلومه ده چې دا د کومې خوا راځي در غوږ راوځي دا در سږمو راوځي دا در خوله راوځي دا دا رقم دی چې دا نس به څیرې کې برابر راوځي. دا خورا خطرناکه خبره ده. دا خبرې هم ورته ذکر کړلې دې باره و آدم علیه السلام ته وویل باره یې ویل ده داسې یو اندېښنه راواچول راغلی چې باره ویل په نس کې دې څه شي دی پراخې ذات نه دی معلوم چې څه شي به یې داسې نه وي چې داسې یو حیوان رقم شي او بیا یې د راوتو لار کومه ده چې معلومه ده نو دا به څه کوو. بس آدم علیه الصلاة والسلام ما د خلکو په رقم په چکر کې واچو هغه ته مې اندېښنه شوه چې دا اوس ښځه به دې څه کېږي انجام به څنګه وي پیدا کېږي به څنګه او یه به څه شي نو دی هم پریشانه شو دا هم پریشانه شوه دواړه. هدې ته چې ښه فکر ور واچوه دا انسان چې په یو شي باندې نوکې غمجن شي بره نو خوب هم ځینې پاتې سودا او فکر یې د هغې چې ښه سره سرګردانه کړه بره بله پلا بیا ورته راغله بره ورته شروع شو بره یې ویل ویل زه خو نو د الله تعالی په دربار کې یو غټه مرتبه لرم زه مستجاب الدعوات یم نه یا د ښه صالح سړي په شکل ورته راسي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم دغه رقم و چې هغه د مکې مشرکانو مشوره کوي چې په دې سړي به څه کوو دی هم د یو سپین ږیري سړي په رقم لکه یو غټ خان چې له کاړه ورڅخه ولوږه رالی کښېناستې هغو مشورې کولې ده هم باره یو مشوره ورلره ورکړه هغو ویل دا چې څه ښه مشوره راته راکړه ته څوک یې ویل انا شیخ نجدي باره ویل زه د نجد علاقې یو شیخ یم د هغه ځایه راغلی یم نو دی دا رقم چمونه کوي دلته هم داسې ده یو ښه سړي په رقم یې صورت جوړ کړي ورته رالی باره یې ویل زه نو د الله تعالی په دربار کې غټه مرتبه لرم مرتبه مې دا ده چې که زه د الله تعالی ته لاس پورته کړم دعا وکړم هغه الله زما څه قبلوي. نو ز چې دې چې دعا به وکم دغه ستا په نس کې چې کوم شی دی چې هغه الله تعالی شایسته صورت ورلره ورکي، لکه د میړې چې دی یاستا چې دی معنی دغه رقم صورت ورلره ورکي. دا یو به دا خواست الله قبول کړه. بل چې دی راوځي د ده خروج به پر تا باندې اسانه شي. مګر و یو قول به تر سره کوي، عبدالحارث نوم به بیا پرږدي. دا حارث چې دی د ملک په مابینځ کې د ده نوم حارث و، د شیطان. نو عبد الحارث معنا بنده د شیطان، دغه نوم به پرږدي. دی دوه ته نه و معلوم، ولې د ادم و د حوا رضی الله تعالی عنهما سره خدای ډیر نه و وسېدلی. د ده خو زندگی د ملایکه و سره واغی په جنوم خبر و، دی خو نه و په خبر ول. دا به پرږدي ادا چې بی بی حوا و ادم علیه الصلاه والسلام ته ذکر کړ، برال دی دغه رقم وای چې زه مستجاب الدعوات یم، زه به دعا وکم بس بم په اسانه طریقه پیدا سم به شایسته صورت بی لکستا و د نوم به دغه سی پرژدی. ادم علیه السلام ول دې سنې چې د هغه بلای چې د جنت یې راویستل، دا هغه بلانی چې بیا را پسې دی دلته. خدا د دې دغه برال دې سنې چې د هغه خدای په بار بار بیا ورته راتلی، ورته ویلې بارے د دواړو په زنده خبر ورنه لیستل چې سیدی انو هغه چا اولاد پیدا سو برای عبد الحارث پر کشه شو. یو روایت دغه آیاتوش دا وسو ماری ویل د دوه آیات، یو روایت دغه دی علامه بغوی نقل کړی دی. علامه کلبی دم د مفسرینو څخه دی هغه وای وای هغه شیطان دی ته دسی ویل چې برای زبه د الله تعالی څخه دعا وکم چې ته انسان وزر ریاض ما د دعا په برکت و ام بیا به زما نوم پروژه وارد واری عبد الحارث نه کړی، بیا به نه زما نوم پروژه چې از ما کم نوم دی زما نوم به پروژه دا به زما یو یادوګاری خو زما د دعا په برکت به دی سم پیدا سي. نور هغه قصه ده چې هغه رقم ورته راتلی چې دا چی شي دی څنګه پیدا کیږي، نه باید حیوان دی نه باید نس کې در سیرې نه کې در خولې راوځي در کم ځای راوځي. کیسه خو هغه رقم و په دا پای کې دسې نور تل دسې ډایرکت چې عبد الحارث پر کشر ول بیا به نو زما نوم پروژه معنا دا نه وګا چې زما د خاطره څخه دسې کیږي. دی با دی ورته چې وونه ستانم پردم چې کوم وخت الک پیدا سو بار دی ورته رالی ول الک چې په خیر پیدا سو او نو وس خو بونه پر کاول خیج از مار نو په پرجه دی ورته ول هو نوم دی چې دی ول عبد الحارث بار پر شه شاو دان. دا دوه روایت دا نقل سی یو د علامه بغوی رحمه الله او دا بلک د علامه کلبی رحمه الله و نو بل روایت عبد الله ابن عباس څخه روایت سو هغه بیا وای چې د ادم علی السلام او د بی بی حوا رضی الله تعالی عنها تر منځ کوم اولادونه پیدا کېدل، انو چې پیدا وسله که په حدیث کې چې د نبی علیه الصلاه والسلام راځي چې شدو نومانو عبد الله او عبد الرحمن، نو دی به بار پرې ونو م عبد الله کښې شاو، پر بل بی عبید الله کښې شاو، پر بل بی عبد الرحمن کښې شاو. خو عادت تا و چې دی دا نومان پرې شول هغه به وفات سو مړ به سو. وروسته چې بل زوی پیدا سو دی باره ورلره راغلی باره زه به نوم در وښیمه دغه نوم چې پر کښېږي باره نو نه مړ کېږي. دغه چې د الله بنده کې عبید الله کې عبد الله کې عبد الرحمن کې الله پاک خپل بنده ولا کته سي در فشي درس اخلي برای نو خزمه بنده کې د ازما دي کې تاسو په خبره پوسې چې معنا دوه درې اولادونه چې پیدا سي د عبد الله نو چې پرېښ د عبد الرحمن نو چې پرېښ د عبید الله نو کم یو در پته سوید خو برته الله نه در څه خستي زه به دا پلانم در وشه مغه نو پر کشیر دوه برای چې تاسو ژوندۍ اس دی در سره ژوندۍ اول راوې شه برای د عبد الحارث وشه نو د حارث نو کوم په یاد چې دا خو د شیطان نو دی کوکه د شیطان بنده. دا بل روایت په جواره کې راغلی دی شیطان ودی ته دوه کاور لرو کول دا خطا ایست. اوس نو دغه روایت په باره کې چې دی دغه روایت چې نقل سی دی بیا زه په ترجمه کې درته وایم ځینې مفسرونو دا فقط اسرائیلیات بولي چې دا اسرائیلیات دا هیڅ اعتبار نه لري، مګر نور علما د حدیث توهان وای برای اسرائیلیات خو هغه دي چې اصل او سند نه لري. دا روایت خو چې دا په ترمذی کې راغلی دی، دا په حاکم کې راغلی دی، دا رات چې ته په خپل لغه ته روایت تور کيه خپل سلفي طرز وابي طرز سره چلے دا خطرناک خبره ده. دا به نه وایي چې دا غره کم و ولی بل حدیث ته دې تایید کړي په حدیث کې د سراغلی دي وای انه خدعهما ابلیس مرتين مره في الجنه ومره في الارض. بل حدیث فروتي هغه به شک شان ده دي ته چې ته خېره خپل ته داسې یو شی نه سبارا به نو ته یې منو کې کنټرول دې اساس کې بیم پر بل نه غوړځ شه. نو دا چې دی دا حدیث راځي چې شان دا دی چې دا شیطان را ولاړ سوی دی څوک حوا او آدم علیه السلام دوه ورخه تایستل یا پلای په جنت کې چې هغه د غنم دانه په و خوړل هغه درخته په و خوړه دوم واره په مځکه کې ختایستل د مځکه کې ختایسته د غدي خدای حدیث او روایت تایید کوي چې وای شیطان دی دوه ورخه تایستل پلا الته بدلته دیو دغه روایت او حدیث دغه روایت تایید کوي دغه قصه چې ذکر سو او بل د دې په صحاح کې راغلی لکه په ترمذی شریف کې لکه په حاکم کې دغه روایت نقل کړي نو روایت په خپل ځان کې سیږي چې دا روایت تو سوا ولیدل زه نو اوس پر راځم یو تفسیر کوم د دغه آیاتو دا دوه چې موږ تلاوت کړ دا به ستاسې په غوږ کې چې پر دغه مطابقت راځي داسې وایي الله وایي هو دغه الله خو الذي هغه ذات دی خلقه چې پیدا کړي یاست کوم تاسې من نفس واحده د یوه نفس څخه د دغه نفس څخه مراد آدم علیه الصلاه والسلام دا ته مبصرین اخلي دا ځینې وجعل او گرزوالی دی من هاد دا غنب سسخه و جعل گرزوالی دا سمان یعنی خلقیه لی دا پیدا کری دی من هاد دا غنب سسخه زوجه ها جوره دا دا دا چه دا پار لیس کنه چه آرام و که دا غ... دا یو نفس چه دا ناری ندی دا جاس کنه چه دی آرام و که الیها و دا غ زوجی و جوری خپلی تش دا دا دا جوره و چه مخی پا ترجمه که مجوالا چه عدت الا پاک دا غ سراغلی دی چه زوج و زوجا چه زوج پر بیابار ارسا تکری خوردی چه راسی دا چه زر آرام نیسی دالتا بل زیگه سران نو ساکیر چه خپل کور تراسی پر خپل بستر باندې کشینی بس کور والای ور تراسی بس ده توسعی آرام احساس وسی الله ویل یس کنه چه سکونت وکی الیها و جهتا مانا آرام وکی ده دزر اتمنان ور تا پیدا که نو آغا دی خلق کم من نفس واحده چه پیدا کری از تاسی ده چاس خد نفس واحده سخ آغا آدم سو او داغه سخه جواره پیدا کری داغه سوک داغه حوات دا خبرات کرد پس یه فلما تغشا فلما هغه وخت هغه شیا چې د ادم پټ کړه ها دا معنی هغه نږدې کتی ور سره وکی ګوري دغه تفسیر هغه د تغشا د زمیر و ادم ته راځي کی واغه نفس واحده ته راځي کی تغشا چې دا نفس پټ کړه چې ادم علی السلام ها څوک پټ کړه د خپل جوړه معنی چې هغه حوا د دې غسل نږدې کت وکی حملت حملا خفیفا حملت دا حمل دارس ولا حملا خفيفا پس پک حمل سره ولي واده واره چې نطفه وري حمت د شزي داخله شنو خسقل نه پک شي کې خو یو دون نو کې او به یو دوه درې ساس کې نو په دې دا کله در نه خود الله د خفيف نوم پر شي شاو چې دا سپک فمرت دې ګرځي ول کول به په غسر اگرځي د خپل عاجز ونه کاوه دا ژوندۍ کول فلما اثقلت کله چې دا در نس ولا معنا څه وخت چې هغه حمل د پنس کې د جې غټ سو بارونه دا در نس ولا د عوا دی دوارو دا آدم و دا حوا دعا وکر غشتنه وکر الله دا الله سخه و امربه هما دا رب سخه دا دی لئین آتیتنا دلت خونو دیت تا و هم پیدا سوی دی چه نبایده چه مانا کسی شی که آغا به ایمان نسی یادا رکم یا آغا رکم آغا احتمالات که آغا دی روایت سخه بیان سو چه خدای خبر دالا چی شی نو دی دلت برا واما خست و دا عواد وارو دعا وکر غشتنه وکر الله دا الله سخه رب هما دا رب سخه دی لئین آتیتنا کچیر تارا تگو کی و مشتا صالحا پا صالح اولاد صالح سمانا سالم چه مانا دیسی نی چه بارا لکاتو هم چه اولویا دلی وشی یا به ایمان یا به بل یا به بل که پا صالح اولاد مش تراتک وکي ل نكونه نمش بخامه خاص من الشاكرين د شکر گزاران او څخه مش بستا د پاره شکر ادا کو روایت هم پزین کی سوچ دینه د دعا ول کی خ معنا خو خطرات ورته پیش وداس فلما اتاهما فلما هغه وخت اتا چراتګ وکي ورکه اله پاک خما ودي دعا ورته صالحن صالح اولاد ورلره ورکی پاغه ودي تراتګ وکي جعل دی دوارو وګرځول جعل تسنیه زمیر دی ګوري تسنیه سیغه د بیا وچاو چاته راجس ادم حواته پر دا تفسیر ته دا وس زره وانی هغه ترجمه چې موږ ویل هغه دا رقم نه و جعل دی دوارو وګرځول کو د فار د الله شرکا شریکان وګرځول بارانو دی د الله د فار شریکان وګرځول په چیش کې شریکان ورلره ورځ فی ما په هغه اولاد کې اتاچ الله ور کړیو هما ودي دوار په اولاد کې شریکان وسره وګرځول نو په اولاد کې شرکان څنګه وګرځول شرک خدري قسم وو شرک په العقیده دی په العقیده دا معنی چې دا عقیده چې دا د اولاد د پلان را کړی دی دا یو شرک دی دا سم دم کو پر دی بل شرک به دا دی په عمل په عبادت هغه څه معنی چې بارا د دغه چا چې د اولاد ته نسبته چې د په خاطر ما ته راکول شي دغه پر نامه نظرونه کوي دا بل یو شرک فقط فی القول دی هغه داری چې عبادتم د الله تعالی په نظر د بل په چا پر نامه نه کوي، یا عقیده کې بل څوک خدای نه بولي، مګر په خوله کې دغه سنو مان یادې عباره لکه موږ عبد الرسول نوم پر کړي عبد النبی خو خلاف الاولان نوم مان ناجائز نوم مان شریعت د سبات وي ته جنې مشرک خدای شرک ته هم ځنه کول کیږي. نو دا بیا دریم قسم شرک سو. نو جعل دی دواړو وګرځاو ادم علی السلام او حوا چا لره له د هغه الله پاک لره دی وګرځو شرکا شریکان یې وګرځو پیما تاغما په هغه اولاد کې چې ودی تور کول سوی وو پس یا لوی فتعال الله عما یشرکون. اوس پر دغه تفسیر سوال واری دیر چې آدم علیه السلام خو چې وو معصوم نبی وو عصمت خو دغه دی چې ګناه لا نه کوي شرک و کفر خو هلته پرېږده نو ته څنګه سره لګیې د آیات کریمه چې په جعلا کې ضمیر راجع کوي و آدم و حوا ته و جعلا دی دواړو وګرځوله له د الله دپاره شرکا شریکان یې وګرځول. نو آدم علیه السلام شرک کاوه، کور والا چې د نبی مینه د هغې شرک کاوه. نو دا ته څنګه وایې دغه آیات کریمه خو دسته پکې راګرځي آیات هم دغه د تسنیه ضمیر ویل جعلا ګرځول له د الله شرکا. دا خو یو سوال پر وارد شو. بل دا دی شرکا خو جمع ده، شریکان د شریک جمع ده. نو کچیر بل پرز دغه رقم هم یی دی د عبد الحارث نوم پر ایش ام یی دلته مثال پته. نو دا شرکا دی کده یو شریک دی. نو دا شرکا څنګه سره شي کې؟ نو بره د دې د جواب د پاره دا چې دا خو شرکا جمع ذکر شوی ده د مفرد په معنی دی. شرکا معنی شریکان. جعل د ادم او حوا وګرځول له د الله لره شرکا او مشرکی ولره وګرځاول. شریک څوک دی چې هغه د حارث نوم دی پیما اتاهما کته واشه چې شریک ولره وګرځاوه. نو کوم شرک کاوه دی؟ خو ما دا وسکه چې معصوم دی خو هغه سوال وارد دی بره و دا هغه شرک په عبادت نه دی مراد، هغه شرک په عقیده نه دی مراد، دا شرک په قول چې فقط خبره اداره کمی ده کده مشرک کنه په باطن کې ام مؤمن دی عقیده یې ام د مؤمن ده دغه خبره غلطه ځنی وسوله ادا خو نو چې دی بره کفر نه بلل کیږي. عبد الحارث نیمه پر کشش او کنه ادم هم په دې چې اصلي خالق و مالک الله عز وجل دی دا هیڅوک لا نه دی دا اولاد ماته الله را کړی دی خو فقط په دې خاطر چې د زمر سره کومک وکړي هغه هدایت دعا دا شالې وکړه نو بره به ولته دنه په کشش درون. دا شرک په عبادت دی، دا شرک په عقیده دی، دا شرک فقط په قول دی. یو شرک رقم خبره تر خپل وزع عقیده نور سم د مؤمن دی. نو دا غره کم ترجمه دی کړی دا سواله چې دا رقم ځان خلاص کړی دی. فتعال الله عما يشركون. الله بلندي والرتبه دي پاک دي د اغه چې ا دې په قول کې لا شرک یا لا قول دي شرک لر نه مانی نه کی نه دي خوښ. اگر چې په عقیده کې مؤمن دي، اگر چې په خپل اعمال کې عبادت د مؤمن کې، خو اغه قول دي شرک لا اغه لا بد ای اغه لا لا پاک وایز نه لوړي په قول دي شرک لا نه مرزي چې څوک وکي لکه موږ عبد الرسول عبد النبي دغه شنو ما سيري دغه نو مان چې دی ولې چې عبد اغه. نو دا خلاف الاولا کار دی، شایسته نه دی. ولې نبی علیه السلام دغه شنو مان مبارک ویل چې شنو مان عبد الله عبد الرحمن دغه نو مان ورته دی نو چې یاد انبیا او نو مان لکه شعیب یا محمد یا ادریس نه دی دا ابراهیم او یا خپل لکه عبد الله او عبد الرحمن دغه نو مان شو دی. دا یو تفسیر څنګه سوالونه هم ستاسو د سواد په امدی وکړل هغه د دې چې د جعلات توري تسنیه و زمیره و ادم و حوا ته راځي کی او دغه د شرکات جمع و سوال ور یدي چې دینو کله ډیر شریکان کول خو یو هغه په معنا سره د چاس د مفرد سو د شریک سو پر شریک دا سوال په سوارې سنو دی کله شرک او کله په عبادت او کله په عقیده و برام قولی شرک ځنه مرادي. نو دا یو رقم تفسیر وسنو ځینو کسانو چې دی برای دغه سوال ځان خلاص کړی دی اغه دې خلاص کړی دی په دې طرز نور خو اغه آیت کریمه تر اغه ځای پورې چې دی چې فلم ما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلم اسقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحات الفائر پورې چې و چې موږ به د شاکرانو سره سپسي وي فلم اتاهما دلته بر ځان دې خلاص کړی فلم هغه وخت د دوه آیت یادو فلم هغه وخت اتا چې علاوه ورکې هما ودي دواړو ته یعنی اولاد هما د اتا او د هما تر منځ چې دی الته د اولاد مضاف شه دی بر ځان خلاص چې د دې اولاد کې ورکی صالحا ش اولادونه الله ورلره ورکړه جعل دغه د دې اولادو د جعل خوم تسمیه د خو زمیر او ادم او عواته راځي کړي بره واجعل اولادهما د جعل دا چې کی جعل اولاد ته په دغه باندې چې اولاد ورواچو هغه پټ سمیر چې پدې کې هما دی هغه راښکاره ک دلته مضاف واړي د جعل په ما بینس کې چې جعل اولادهما اولاد دې داسې وګرځول شرکای وګرځول په چش کې په ما پاره کې اتا چور کړی او هما یعنی اولاد هما دلته مواله کدا ایس په خبره په یوه دلته بره مزاحب شي چې وسنه د ادم علی السلام د حوا خبره پاتس و چې الله پاک ورکی هما و ادم حوا ته یا اتاچ ورکی هما یعنی اولاده هما دی او اولادو ته خونم بر اعلی پاک اولادونه پس ورکړه نو صالح ورل ورکی جعل وی ګرځو یعنی اولادو د دی وګرځول شرکا شریکان یو ګرځول په چیس کې په ما پاک کې اتاچ ورکړي او هما ود ادم حواته یا اولادو ته د دیوار ارزای بدلته مزاک مزافر اچ د اولاد توري ابر اولادو شرک کړي نو په اولادو کې مشرکان نه دي خو په کورولو میلیونو دي اجه شرک کړي بر د شرکا د لفسیغه په شریک اړول نه غوړي چې مفراج کې ولې خو اولادونه ډیر شپ مرد زند پر خدای کړی دی الله سره شریک کړی دی چا یو قبر کړی دی چا بیا یو بت کړی دی نه دی چا بیا د مثال په تور اندو دی غویا خدای کړی دی د غویا د برکت خدای راک ا بس دی په اولاد کې برای شریکان جوړ کړل د خدای سره ډیر ا د شرکت توري سیس کنو سی فقط هغه ځای نسی کې دی خوان جن کاوه چې ادم علی صلوات و سلام حواته د شرک نسبت کړي هغه مزاک تل تور واچا و ځان اخلاص کی نو ګوره پر دغه تفسیر باندې هغه اول زمیر چې دی چې هغه کیول فلما تغشاها هغه و چاته راجکی واغه ادم ته راجکی پر دغه تفسیر باندې د حملت حمله خفیفه یعنی هغه آیات ګرد پر هغه رقم ویل ک پر ازاړه تفسیر فقط چیش کړي چې سوال واری دی بارے ال مزافر د اولاد ور واچول نو دا یو رقم شو. اشرف علی تنوی رحمه الله حکیم الامت رحمه الله چې موږ وای هغه د یو نور مفسرونو چې محققین د هغه رایه تایید کړی دی چې دا رقم نه دی لکه د نور چې تفسیر کې تفسیر دا رقم دی هو الذي خلقكم من نفس واحده كن زي وسراوان فراغرك الله خو اغزاتي چې تاسو پیدا کړی اس د نفس واحده څخه چې ادم وجعل او غرزول يدي خلق يدي من هذا دا نفس واحده څخه زوجها جوړه دا غي مو پیدا کړی ده څه د فار یس کو نه چې د آرام ونس الیها واخلي جوړي او کوروالات فلما هغه وخت غشا چې زوج پټکړه ها دا شزه ادم حوا نه جمرات ادم حوا نی جمرات کړي براده تغه شاه زمیر چې مطلق زوج ته راځي کی و دغه ادم حوا ته نه راځي کی فدغه ځای کې زنی راځي لا کی چې دا د ټولو شته تفسیر دی وای جیت صنعت استخدام وای صنعت استخدام په معانی او کې البته مختصر معانی او په دغه کې وای چې هغه داري چې ولا په ذکر سي دلته چې د ذکر سو دی یو معنا یې مراده چې اولته چې زمیر راځي کی جو جلا پس تکرار د لفظ بل معنا مراد زمیر ورته راځي جت صنعتي استخدام عربي استعمالي ده چې دا توري ورده واره ذکر کې دلته په دغه ځای کې دی په خپل دا توري ذکر دی دا لفظ یو معنا مراده چې کوم وخت په دغه لفظ ته زمير راځي کې بار د دې څخه خپل معنا مراد کې زمير ورته راځي کې نو هغه څنګه کیش برای خدا غري دلته چې دی دا چې مخکې علا پاک ذکر کړ چې څه دی و نفس او د یوې جوړې دغه د جوړې څخه پیدا کړی است بارخ خونو د زوج توري نو څه ذکر و جعل منها زوجها دغه څخه زوج د جی ذکر ور پیدا کی برای فلمه هغه وخت تغشا چې پټه کړ د زوج مطلق زوج یعنی د ادم په نسل کې خونو برا اولاد ډیر رسوله چې کوم وخت د زوج مطلق زوج کده ادم را دی ادم نه چې مطلق زوج پټه کړ ها د خپل مطلق کورواله حملت حمل واختي برای د نور کې سګر سره سم ولې خدای دا اولادیا ته خبره ولر ا په اولاده کې چراله هم شرک پکې کیسوي دي او هم دا غره کم دي چې دا شرکی شریکان یې ډیر یو څوک ته خدای سره شرکی بل شرکی کده ګور خلکو یو شرک خدای سره نیول دي یا خدای مشرکان په سوو ډلې دي نو هر چا خپل ځان ته چش پیدا کړی دي شرک پیدا کړی بل سوال نه پکې کی جوړی بالکل آیات سم روانې شپه قط پر دغه فلم اتا غشا ها چرای دلته چې دی عبارت شي وکړه ته غشا زمیر دا او هغه نفس ته مراجعه کوي چې مخکې ذکر سوی دي مطلق زوج چراجعه کوي د مخکې چې تغشا کې خو مناس سیغه کوي چې زمیر او نفس ته راجعه کوي چې پټه کړ دغه نفس ها دا یا پر دې رقم په لمه تغشا مذکر سیغه سره لکه د تکرمه باب چدي چې پټه کړل دا چا دا زوج مطلق زوج مراد کوي چې په نسل کې دا چا دی د ادم دی ها دا خپل کور والا پټه کړ اجه حمل وختي برای نو دا رقم نظر وکي ولې په دا انسانانو کوم دا رقم دا اوس چې موږ ګور د چاو چا اولاد نه پای ورسته بار نظر کی برای کما ته خدای اولاد راکی زبه دا رقم کو ته یو بل چاغی چې دی مثلا پیدا سو ویلا سی مچا کی دا رقم برای خدای کی سالم اولاد راکی زبه دا رقم کو د چاغی مرزاده ړوند پیدا سو وی د چاغی غژونه نه د چاپ شنه یو ابلی جوالی بل یو نه نه دی دا رقم رقم نو دی خو چې دال دل د ادم اولاد بار دا غس یو زوج زوجه چې پیدا سی چې دا غوا مخص کی برای خدای ته کی سالم اولاد راکی بل بس ډیر شکر گزار اس دونه کولونه کی علاوه چور لروار مکی برای شرکا شروع کړ برای یو و جوړې یو شریک ونیوي ابلی جوړې بل شریک ونیوي بل جوړې بل شریک ونیوي علاوه ازه د شریکانو څخه چې شی منزه او پاک نو پر دغه طرز باندې چې راسي چې ما دغه طرز نور محققینو مفسرین دي حکیم رحمت رحم الله هم غره کړی او مش چې ترجمه کول پر هغه رقم مهمه ده دغه آیت کریمه ترجمه وکړه بار د ګردو سوالو څخه خلاصيږي نه دا سوال ورګیږي چې شرکا ونی جامد نو خود جامد خو اری جوړې جلا جلا شریک نیو دي خود ډیر دي نه دا سوال وارجېږي چې د مثال په طور ته دلته وایه چې بارنو شرک کله کاوه د آدم علیه السلام د عصمت سره منافات لري. د عصمت دلته کله آدم علیه السلام ته ضمیر راجې دي، ولې خو دغه خبره چې دلته ته وایه چې جعل له دا جعلانو آدم و حوا ته راجې دي، خو دا ودانور زوجې ته راجې دي. آدم علیه السلام والسلام او حوا د هغو هغه عصمت پاکي چې د بالکل په خپل ځای پاتې سو سوال نه ورته متوجه کېږي. د شرکا چې دي د دې د جمعیت هم په خپل ځای باندې پاتې سو سوال نه ورته متوجه کېږي. که ته دا صنعت استخدام بل ځای سوی دی ولی نه دی سوی. په سورة مؤمنون کې الله داسې وایي ولقد خلقنا الانسان، بے شک موږ پیدا کړی دی انسان من سلاله، د یو سلالې او د یو څیز خلاصې څخه من تین د خټو هغه خلاصه چې وباسې نه هیڅ برای چې نه په ګډ لکلو شي دارکم. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، دا دولسم جرلسم آیات د سورۃ المؤمنون. څنګه وای الله پاک یې موږ انسان پیدا کړی دی یو سلالی او خلاصې څخه د چا د خټ، نو د خټ د خلاصې څخه به آدم علیه السلام پیدا شوی کګرد، خو آدم پیدا شوی د خټ څخه د واره هغه جوړ کې پسې څه وای. ثم بیا جعلنا موږ وګرځو هو دغه انسان، دا په تیر سم آیات کې د هو زمیر هغه انسان ته راځي کې نو هغه خود سلالی څخه پیدا شوی، نو خټ بیا الله پاک په نو تاوړل خو رحم یې چخ کړی هغه څه کړی کړو، خو آدم دغه څه ځینې جوړ کې. دا دی په آیات کې د څه چې زمیر ته راځي کې بره بل انسان ځینې مراد چې آدم علی سلام زوی د په زمونه کې به دا سلسله را روانه ده چې بره نو تاوړل راځي د چا رحم ته لویږي د شې زوی رحم ته لویږي. ثم بیا جعلنا موږ وګرځو هو دا څوک دا انسان، کته واغی انسان خو د خټ څخه پیدا کړو هم دا نو زوی مراد انسان خو پر زوی مطلق کول کیږي. دا مو وګرځو نو تفه فی قرار مکین، په هغه قرار کې په قرارګاه او ځای کې چې هغه محفوظ دی چې هغه د مور رحم دی هلته مور واچوه، نو هغه خټې چې آدم علیه السلام ځینې جوړ شو هغه یې رحم ته واچوه. ګوره هلته چې دی د هغه انسان څخه د آدم بدن مراد چې د خټو جوړ دی چې ضمیر ورته راجه کوي چې جعلناه هو دلته بره هغه اولاده یې مراد شو. نو لکه په هغه دوه آیاتو کې چې دی دلته په دغه آیات کې دغه رقم سوی دی چې وار د واره د آیات تر دانیمې پورې چې ځي تر دغه ځای پورې د آدم او د حوا قصه الله وکړه برای پرېښول ده برای نو بیرته رالی اولاده ته فلانه او ته غشه چې مطلق زوج ټکړه هدا بار د انور حساب سره شروع وسول کې دا هیڅ ما په خبره تاسو وس په دې لیست. نو د دغه خبرې تایید چې دی دا ماول چې دغه ترجمه یې وکړي محققین او مفسرون کړی حضرت حاکم المعلومات چې دی هغه د دې خبرې تایید وکړي چې دغه تفسیر د سوالو څخه بار خلاص دی. کته واشنو او روایتونه څنګه سو هغه روایتونه چې بار د اسرل دی او هغه روایتونه د دغه آیات تفسیر نه دی، هغه مطلق د آدم علیه صلوات و سلام بل واقع ذکر کړي د غلطی سم ځان خلاص کچې ګرد حدیثونه غلط ولې یا د اسرایلیات ته منه می اسرایات وې سیدی ادا د هغه د آدم علی السلام بل قصه د ور پیښه سوې ده. هغه قصه خدانه منه چې نو د غایت تفسیر به ته خامه خا کې چې د غشا زمیر بو چا درجه کې او آدم ترجه کې دا به بیا وره چې حوای پټ کړ بل بو سوالو نه وایږي د اوغه روایت څخه ته د آیات ولې هغه رقم ترجمه کوي تا آیات خو جلا دی هغه کوم د دې تفسیر دی. نو خلاصه د خبرې ده چې پر دغه تفسیر باندې چې موږ وکی او روایت غلطونه پر خپل ځای پرېږده، مګر واغه د آدم علیه صلوات و سلام بل قصه ده پر روایت کې راغلی ده چې دغه سیم پېښه شوې ده. دغه چې بیا دی دلته د آدم علیه السلام د حوا غلطی ته سره اشاره نه کړي، فقط الله دغه پر موږ احسان کړی شو چې د یو نفس و د یو شی سیم پیدا کړی است. ورسته پاره ده د آدم پر نسل کې چې دی غلطی الله راپورته کوي چې نو وس دغه رقم کوي ما دغه سی احسان در باندې وکي پلار مور مې در یو کګرد ځنی پیدا است، مور پلار مو یو دي ځنی پیدا سره ورونه است، مګر ته شنو په هغه بدل کې چې باید ما شکریا ما ادا کړې ته چې دا غره کم کوي چې زوج را ولاړ سي د زوجې سره چې کات وکي بارا بیرې چې ما اولاد به څنګه سي معیوب بس پیدا بس نه بس پیدا، نو بارا شکرانې چې خدا پاک زه بخمه خاص تاسو شکر ادا کوم، مګر چې پیدا سي بار دغه غلطي کې بارا نو هغه چاته نسبتي چې هغه د زړه غواړي پلانې بابا را کړی دی پلانې بتر را کړی دی نه دی بار خدا شرکونه خو چې دې سینې چې خمه خیمه بوتانو تاوان کو شرک چې دی کې ژوندې څوک د الله سره شرک کړي هم شرک دی، حتی کې نبی د الله سره شرک کړي او شرک دی کنه دی کې ولی د الله سره شرک کړي او شرک دی کنه دی. په دغه چې دا یو سړی ولی د الله سره شریک د ولی اهانت نه کیږي دی بد سو که دایس په خبره پوهیږي. مثلا په دغه مشایخ کې چې پاتسي وي یو سړی دته د خدای نسبتونه کوي، دې نه وایي چې خدای مې دی یا دای ما ته اولادونه راکړي د در باندې نظر دی پلانې کارونه را باندې کوي، دغه شیان یې ویل نسبت یې ودته دغه صفات او افعال او کاوش د الله پاک مختص ودته وکړي نه په مشرکیش. نو بره دا ولی بس بره دا د قبر خاوند بس خدای بس دای غلط استعمالی نو نو دغه په دغه آیاتو آیاتو کې دغه بیان وو ترجمه خو نه ده په خاطر رسوي ده بیرته به پر دغه رقم چې هغه صحیحه ترجمه ده معنا چې سوال نه پرواږي زی به راوایم. هو دغه الله الذي هغه ذات دی خلق چې پیدا کړی است کوم تاسې من نفس واحده چې د یو نفس څخه چې هغه آدم علی السلام وجعل او ګرځولې او خلق یې د من هذا دغه نفس څخه زوجها جوړه ده د چا کورواله ده چې حوا ده د څه دپاره لیس کونه چې دی سکونت وکړي الیها واحد تر دغه ځایه د آدم د حوا خبره ختم شوه چلای ما دغه سی احسان در سره کړی دغه سیم پیدا کړس دغه نن اصل می پیدا کړس او هغه ورده ورده خاور څخه جوړ دی کنه پس یې نو د اولادې مساله را شروع سه پله ما هغه وخت تغش چې یو زوج را ولاړ سی پټه کې هدا خپل کورواله جګه تر سره وکي حملت دا حمل واخل حملا خفيفا سپک حمل چانو تفاده فمرت نو دا ګرځي دل کی به په دغه حمل سره وسا وسا ګرځي فله ما هغه وخت اسقلت چې دا در نسو دا عوا برنو دواره خو زوج مر په شاري اس شپږه څه پکې دا عوا دواړو بار دعا وکړه الله د الله څخه څنګه اومده چا څخه الله ربهما دا بدل کې اومده رب صد دي دیس دعا وکړه ان اتیته کتا راکی نو مشت ای الله صالحا سالم اولاد چعیب نه درلو دی نه لیونه ونی جما خرف نستر ګډن دا ونی لاس پلچو لنه کو نه نمر به خامه خاکی جو من الشاکرین د شاکرانو څخه دا وعده خو وکړه الله وې د دې دا وعده دا غسی به وفاده شو پانه د پرکړ فلما هغه وخت اته چواره کی هما ودی دوار ته الا پاک صالحا سالم اولاد یوار کی جعل دین بر وګرزه ولده هود الا د فار شرکای وګرزه ول دین بر شرکا ګرزی اغه جوړه یو شرکا بل ابل خد ار یو خپل عقیده چې ورته دا اغه جلات پچیش کې شرکا وګرزل پی ما په اغه کې اتا چې ور کړی هما ودی دوار ته کتا پجی کې نو کم څنګه شرک وګرزاوه خو اغه د خاطر شرک بر اغه دری قسم پک شي کی جوړ سوله دلته چې د داسې چاپه کې د آدم علیه السلام د حواس هغه د شرک درې سره قسمونه جوړیږي او کالته پر حوا او پر آدم راغلی فقط شرک قولي او بارته ول د شرک سره مرا شرک قولي دي دلته درې سره جوړ شو چا او چا داسې کړي برای دا غزوی نه ماته پلانې ملنګ راکی یا پلانې زیارت ته ولاړم هغه زیارت را لر راکی په لاق د شرک یو کې نه وکی کې واقع دغه عقیده و یا د مثال په تور برای نو خو چا اولاد را ته هم د په خاطر خدای را کړی دی اولاد خو نظر نه بیا د پر نامه کوم دا پلانی بابا پر نامه د پس نظر دی چې ورنیش دی نسی خو بیا شرک په عمل او په عبادت وکي کنه وکي یا دا بل رقم شرک وکي نه هغه عقیده و چې د ماته اولاد را کړی اولاد خو خدای را کړی نه دغه عقیده کول نه دغه عبادت دا رقم کاوه چې نظر د پر نامه کړی دا سیول نوم نو د نوم پر د منو معنا د کې نسبت وکي چې غلام د مثال په تور غلام پلانی نه دی دا غلام شاه هغه ملنګ فرض کړه چې شاه صاحب نومیږي اده دا غلام شاه دی یا عبد شاه دی دا هغه بنده دی دغه شرک په قول سو دا هم پکې ګرالي کنه لري بار درې سره قسمه شرک پکې تطبیق کیږي پر دغه رقم راسي چې په دغه اولاد کې د ادم دغه خلک راځي څوک شرک په چا کې په عبادت کې څوک په عقیده کې څوک په رقم کې په قول کې دا ګرد بار پکې جوړ سو کنه او چې د ادم حواس چې دا څنګه د قسمه علاقه کړي وای بار خو هغه یو شرک په قول جوړ دی ول جدي په شان کې خو نه سو ویل چې شرک په عقیده کا یا شرک په عبادت کا ادم علی السلام ګرد د قسمه شرک ګرد صریح کو پر دی ا بار باندې یو قولي قدر جوړ دی چې په قول کې دا رقم مازی په خبره کې دا رقم وکړه او چې دا کې صف اولاد افسي ور وټړي برګر د پکشي کې جوړ سر برابر بس نه الله پاک فرمای فتعال الله فتعال نو دې بلند شان دي بلند رتبه دي الله الله پاک عما دا اغه ټول شان څه خو شرکون چې دې شرکی الله یې زه ولا کوي و شرک تر ضرورت لرم در څه دې سره شرکی زه دې منزه يم زه دې پاکم شرک خو اغه څوک پیدا کوي ځان ته چې ما کمزورې خپل کارګر د نش پر کولې برای شرک هم پیدا کوم الله وزه شریک څه کوم خو زما ټول کارونه چې د کون په یکون په امر سره دي نو دلته اسباب ته ضرورت ته کوي خواري بنده خو چې کار کوي اسباب ته ضرورت لري نو برای خود چې اسباب نو ګرځي د نس چلولې برای انډواله پر سره پیدا کی الله پاک خو دې ټول سم منزه دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.